اب اسی درفدار نے لکھا ہوا تھا نا کہ بہت پریشان ہیں. آپ کا آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ ہاں جی. یہ بزرگ ہے کس کو آواز ٹھیک نہیں آ رہی ہے جی؟ آواز کس کو ٹھیک نہیں آ رہی ہے؟ تیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے جی. تیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بس اتنے ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. انسان پریشان ہوتا ہے سوچ فکر خیالات سے. سوچ اور فکر خیالات سے انسان پریشان ہوتا ہے. حاجی فضل الدین صاحب ہمارے ایک بزرگ ہوتے تھے, کوئی اس کی 93-95 سال کی عمر میں وفات ہوئی ہے اور 90 سال تک فٹ رہے ہیں. بالکل دوڑنا بھاگنا سائیکل چلانا کرتے تھے. ایسے بڑے دانشور آدمی تھے. انہوں نے ایک قصہ سنایا ہمیں. انہوں نے کہا کہ ایک آدمی کو کہا گیا, ایک آدمی کے پھانسی تھی یا قتل تھا, تو اس کے بارے میں کہا گیا کہ اس کو سارا خون نکال کر اس کو پھانسی کیا جائے. تو اس کو لٹا کر اس کو یہ تاثر دیا کہ تیرا خون نکال لے. ہاں جی. اس کی رگ میں سوئی ڈالی ہوئی ہے, سرخ رنگ اوپر چڑھا رہے ہیں. ایک لیٹر نکل گیا, 2 لیٹر نکل گیا, 3 لیٹر نکل گیا, 4 لیٹر نکل گیا, 5 لیٹر نکل گیا. اب انسان نے 5 لیٹر ہی خون ہوتا ہے جی, بس آدمی کام کر جائے. اس کو کیا کہ اس کی بد ہو رہی ہے, یعنی نظر تاری ہو رہا ہے, مر رہا ہے. تو قوت متخیلہ تخیل سوچ اور قوت متفکرہ یہ اتنی زبردست چیز ہے. فلسفہ کی کتابوں میں جی واقعہ لکھا ہوا ہے افلاطون کا. افلاطون موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں گزرا ہے اور بڑے پائے کا فلاسفر ہے. اس نے آخر میں تصرف کی قوت کی مشق اس نے کی ہے. ایک پہاڑی کی چوٹی پر رہا تھا, کسی سے ملتا نہیں تھا. ملنے کے لیے نیچے اس کا کوئی پڑاؤ تھا, وہاں لوگ آتے تھے, پھر سب دیکھتے تھے کہ ملنے کے قابل ہے کہ نہیں ہے, پھر ملنے کے لیے بھیجتے تھے. تو اس نے ایک دفعہ بادشاہ سے کہا کہ آپ کی اور آپ کی فوج کی دعوت ہے میرے ہاں. آپ دعوت کے لیے جب یہ چلے گئے تو کہا غریب آدمی جنگل میں رہ رہا ہے, پہاڑ کی چوٹی پر رہ رہا ہے, کیا دعوت کرے گا؟ اس نے کہا نہیں, میں دعوت کروں گا. کھانے کے لیے اب لوگ گئے ہیں وہاں, اعلیٰ سے اعلیٰ کھانے پکے ہوئے, سب کے لیے خیمے لگے ہوئے, اور خیموں میں جو ہے تو ایک عورت بیٹھی ہوئی ہر ایک آدمی کے لیے. کھا پی کر گئے ہیں, اس خیموں میں گئے ہیں اور رات کو سائے ہیں. صبح جب جاگے ہیں تو اس نے تصرف کو ہٹایا, جو قوت متخیلہ اور تصرف پر ڈالا ہوا تھا اس کو ہٹایا. لوگوں نے دیکھا کہ بجائے خیموں کے زمین پر پڑے ہوئے ہیں اور بجائے عورت کے ایک پیال کا پھولا ہاتھ میں پکڑے ہوئے. یہ چاول کی جو گھاس ہوتی ہے نا, چاول کی فصل کی, اس کو پیال کہتے ہیں. پروڑا ہوا تھا تو کافی لمبا ہی نہیں, 5 فٹ کا. ہمارے علاقے کا چاول جو ہوتا تھا تو اس کا تو کوئی 4.5 فٹ کا, 5 فٹ کا پودا ہوتا تھا, 4.5 فٹ کا پودا ہوتا تھا. کہ ایک ایک پولا انہوں نے پکڑا ہوا ایسے اور سوئے ہوئے. اس میں بورڈ کو پتہ چلا کہ ہم نے رات کو جو ہے تو کھٹے لوٹے کھڑے دے دی, ہاں جی, ڈھیلے اور مٹی جیسے, اس کو پلاؤ اور پھر نہیں سمجھ کر انہوں نے کھایا ہے. اور ایک ایک پیال کے پھولے کو خوبصورت عورت سمجھ کر انہوں نے پکڑا ہوا. یہ اس کے حالات واقعہ لکھے ہوئے. تو قوت متخیلہ یہاں تک کام کرتی ہے کہ جس وقت موسیٰ علیہ السلام کے جادوگروں نے, فرعون کے جادوگروں نے جب رسیوں اور لاٹھیاں ڈالی تو قرآن کہتا ہے یخیلوا الیہم کانھا تسعیٰ, تو تو متخیلہ سے ہم نے ایسا کر لیا کہ گویا وہ دوڑ رہے ہیں. لیکن جس وقت اجدا کا کہا گیا ہے تو جس وقت نے لاٹھی کو پھینکا تو پھر فائدہ ہی حیات تسا, وہ سچ مچ کا اجدا اور دوڑ رہا ہے. اس بھائی نے کان نہا, اس کو نہیں کہا اور جو خیل بھی نہیں ہوا گیا, تخیل بالکل اس کے کام میں نہیں ہے. اور وہ یہ بھی نہیں ہے کہ وہ دوڑ تو نہیں رہا, گویا دوڑ رہا ہے کہ حیات تسا, وہ بالکل سچ مچ کا صاحب اور دوڑ رہا تھا. اس کے آگے جا کر جب سانپ کو ہڑپ کیا, ان کے سارے سانپوں کو ہڑپ کر گیا, جادوگر تو جادو کے ماہر تھے, انہوں نے وہ سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے, واقعی یہ معجزہ ہے, یہ اللہ کا پیغمبر ہے اور جو کچھ اس نے کیا یہ معجزہ ہے اور یہ جادو نہیں ہے. اگر جادو ہوتا تو ہم نے تو کیا ہوا تھا, اسی کے مقابلے کی کوئی چیز ہوتی اور اس کا مقابلہ آپس میں ہو سکتا تھا, لیکن یہ تو مقابلہ نہیں ہوا کیونکہ یہ ہے جادو ہے نہیں ہے. تو اس لیے ان پر ایمان کی حقیقت ظاہر ہو گئی, اور ایمان کی حقیقت ظاہر ہونے کے بعد تھوڑی دیر میں ایمان لا کر اتنی ترقی ہوئی, اتنی ترقی ہوئی اللہ کا اتنا قرب ہوا ہے کہ اس نے کہا کہ میں تمہارے ہاتھ پیروں کو مخالف سمتوں سے کاٹ لوں گا, ہاتھ پیروں کو مخالف سمتوں سے کاٹ لوں گا اور تمہیں میں سولی چڑھاؤں گا. پہلے ہاتھ پیر کاٹوں گا اور ہاتھ پیر کاٹنے کے بعد پھر سولی چڑھاؤں گا. تو اتنی بڑی دھمکی فرعون نے ان جادوگروں کو دے دی. کیا اچھا میری اجازت کے بغیر تم جو ہے تو اس پر ایمان لے آئے ہو؟ آیت ایسی ہے نا, کسی کو یاد آ کے پڑھے نا کسی حافظ صاحب کو کہ یاد نہیں آ رہا. آزن تم ان کبیر کو ملدی علام کو مسحر, پہلے پڑھو صاحب کہ تم جو ہے تو ایمان لے آئے اس پر اس سے پہلے کہ مجھ سے اجازت مانگتے, اور اس سے تو یہ معلوم ہوا کہ تم سب کا بڑا ہے اور سب نے مل کر ایک سازش کی ہوئی ہے, ہمارا ملک ہماری حکومت ہم سے لے رہے ہو. زمیندار کے نزدیک سب سے بڑی چیز مال ہوتی ہے, مال ہی اس کا خدا ہوتا ہے, اس سے بڑھ کر حکومت ہوتی ہے, حکومت ہی اس کا الہ ہوتا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ جو آدمی بھی کام کر رہا ہے, کوشش کر رہا ہے, اسی کے لیے کر رہا ہے. اسے قریش مکہ نے جمع ہو کر مشورہ کیا نا کہ یہ جو بات چلا رہے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے مذاکرات کرو. مذاکرات نے کہا یہ کیا کہا, انہوں نے کہا اگر آپ کو مال چاہیے تو ہم اتنا مال جمع کر کے دے دیتے ہیں کہ مالدار ترین آدمی یہاں کے آپ ہوں گے. آپ کو حکومت چاہیے تو ہم سب مل کر آپ کو اپنا بادشاہ بنا دیتے ہیں. آپ کو عورتیں چاہیے تو ہم سب سب خوبصورت عورتیں جمع کرتے ہیں, ان میں سے جتنے کے انتخاب اپنے لیے کرتے ہیں, کیونکہ انہوں نے کہا تاریخ چلانے کی یہ تین بنیادیں ہوتی ہیں, یاد ہی مال چاہتا ہے, دولت چاہتا ہے, یہ آدمی اقتدار چاہتا ہے, شہرت چاہتا ہے, اور یہ آدمی عورت چاہتا ہے. دولت شہرت عورت یہی تو تین بنیادیں ہیں زندگی میں, نعوذ باللہ من ذالک. تینوں بنیادوں پر کے ساتھ مذاکرات کر دیے جائیں. جب مذاکرات فیل ہوئے تو بڑے حیران ہو رہے ہیں. تو فرعون کے فرعون بھی سمجھا کہ یہ جو سب کچھ کر رہے ہیں تو اور کیا ہو سکتا ہے, سب سے بڑی چیز حکومت ہے, گویا حکومت ہم سے لینا چھیننا چاہتے ہیں. جادوگروں سے کہا کہ آپ جو ہے تو میرے اجازت کے بغیر ہی مان لیا ہے. کہ یہ تو تمہاری ایک سازش ہے, یہ سازش کے تحت تم یہاں کے لوگوں کو نکالنا چاہتے ہو اور نکال کر یہاں کی حکومت کو تم لینا چاہتے ہو. آگے پڑھو جی. خلاف میں تمہارے ایک طرف کا ہاتھ ایک طرف کا پیر کاٹوں گا, دایاں ہاتھ بایاں پیر, بایاں ہاتھ دایاں پیر کاٹوں گا. اجمعین پھر میں تم سب کے سب کو سولی چڑھا دوں گا, پھانسی کر دوں گا. تو تھوڑی دیر میں ایمان لانے کے بعد تھوڑی دیر کی صحبت ان کی جد موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی، ان کا ایمان اس مقام پر ترقی کیا ہوا، تو ان کا فقد ایمان تقاض، فقد ایمان تقاض، جو تو کچھ کرنا چاہتا ہے کر، گزر تو انما دے، فقد ایمان تقاض، انما کہ ہم تو اپنے رب پر ایمان لے آئے ہیں، وہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا، وہ جو آخرت ہے اصلی منزل ہے ہماری ٹھیک ہو گئی ہے، اور اس کو تو کیا کہتا ہے، کہتے کہ ہاتھ پیر کاٹ کر سلی چڑھا دوں گا، بس یہ تو کوئی خاص بات نہیں ہے، اس کا آخری انجام ہماری موت ہو جائے گی، تو کوئی خاص مسئلہ ہے ہی نہیں، یہ تو کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں ہے، اتنا اطمینان ایمان نے، اتنا اطمینان قلب کو دلایا ہوا ہے، ہاں جی، اور اتنا جو ہے ان کو قرب دلایا ہوا ہے، ابھی جس نے خط دیا تھا وہ کدھر گیا، چلا گیا، جو چیز ہماری مسئلے کا اصلی حل ہے اس کے لیے نہیں قریب آتے، اس کے لیے آتے کہ چپ کر کے، چپ کر لے گئے دم گھر بیٹھے ہوئے پیسے لے کر کام کرتے ہیں، ان کے پاس جاؤ نا، ہمارے ہاں تو ہم آپ کو ایک کامیاب زندگی کا راستہ دیتے ہیں اللہ کے احسان سے، جس پر چل کر آپ کے دنیا آخر کے سارے مسئلے حل ہوں گے، پھر نہ جن ہے نہ جادو ہے نہ سب کچھ ہے، ساری چیزوں سے الگ جڑائے گا، تو فخر مان تھا کہا انما ہم تو بالکل وہ ہمارا اللہ کے ساتھ الگ ہو گیا ہے، آپ جو ہاتھ پیر کاٹنے سے موٹنے کے پھانسی کے بعد موت ہے، تو موت کے بعد تو کامیابی کا اصلی دروازہ کھلا ہوا ہے، بچوں کا کیا ہوگا، بچوں کا اللہ پالنے والا ہے، ایک دوسری آیت ہے کہ من قتل مظلوماً فقط جعلنا لولیہ سلطانا، جو ظلم سے قتل کی ہو گیا اس کے وارث کو ہم غلبہ دیں گے، فقط جعلنا لولیہ سلطانا، ہم نے مقرر کیا ہوا ہے بھر اس کے وارث کے لیے غلبہ کیا، کہتے ہیں کہ اس کی تفسیر تو یہ ہے کہ اس کو قانونی غلبہ ہم نے دیا ہوا ہے کہ قانون کو صحیح طور سے نافذ کیا جائے، تو اس آدمی اس کے جس نے قتل کیا ناحق کو پکڑا جائے گا، گرفتار ہوگا، وہ قصاص ہوگا، پھانسی ہوگا، اے غلبہ یہ ہے، مقاد جاننا لے ولی سلطانہ، اور کیا بات پڑھو جی، منصور ہے نوکار منصور، اس کی مدد کہ اس کا قتل میں جو ہے تو حد سے نہ نکلو، کیوں کہ جب مقتول کی مدد کی جائے گی، ہاں جی مقتول کی مدد کی جائے گی، وہ اس میں کہتے ہیں کہ ناحق قتل کیا گیا اور بیاسرا رہ گیا آدمی، اس کو اللہ پاک غالب کر کے چھوڑے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو غالب کر کے چھوڑے گا، یہ غالب ہوگا، کیونکہ اس کا قتل ناحق کی ترتیب بنائی ہے لوگوں نے، اور اس کے بارے میں اللہ کا فیصلہ ہے کہ میں اس کو غالب کر کے چھوڑوں گا، مولانا بجلی گھر صاحب کا جو میں نے آخری انٹرویو لیا تھا نا، اسی پر میں نے آرٹیکل شائع کیا ہے، مجھ پر اللہ کا احسان ہے، پورے پاکستان میں 70 سالوں میں جتنے اخباروں میں ان پر مضمون آیا ہے، یہ معلومات اس سب مضامین میں نہیں تھے جو میں نے لکھا ہے، اور انہوں نے کہا کہ میرے بجلی گھر صاحب نے کہا کہ میرے والد صاحب کو 5 فائر کر کے قتل کر دیا دشمنوں نے، تو والدہ صاحب ہوشیار تھی ان کی، ان کو بیاسرا حال میں لے کر آئی ہے پشاور شہر کو، اور یہاں اللہ پاک نے علم دیا ہے، کہتے پہلے بجلی گھر میں نوکری کی میں نے، بجلی گھر پہ جا کر کہتے وہاں اذان دیتا تھا تو بہت خوشلحان تھے، ایسی اذان دیتا تھا کہ وہ بجلی گھر والوں نے کہا کہ یار دا خوش دل حاصل کی مدد بہت ہو گیا، پھر بھی جا کر عالم بن گیا، عالم بن جس وقت وفات پا رہے تھے تو اللہ نے اتنی مقبولیت دی ہے کہ اس محلے کا نام ان کے نام پر ہے, سڑک کا نام ان کے نام پر ہے, اور دینی کاموں میں کچھ ہفتہ شاید دارالعلوم سرحد میں پڑھاتے رہے ہیں جی, اور ساتھ ایک جمعہ کا خطبہ کرتے رہے ہیں, اور علم کو آمدنی کا ذریعہ نہیں بنایا انہوں نے, لیکن ساری عمر اللہ نے ایسا آسودہ رکھا ہے کہ اپنی گاڑی, اپنا گھر, اپنا آرام کی زندگی جی. کہتے اللہ پاک نے خاص مدد کی ہمارے ساتھ, وہاں پٹھانوں کے بدل لینے اس میں لگے رہے اور لگ رہے ہوتے تھے, مصیبت ہی مصیبت ہے. تو آج جو بچے نے پریشانی کا تذکرہ کیا تھا, میں نے کہا اس میرے مضمون کو سن کر جائے گا, اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا, لیکن چلا گیا. اس نے کہا کہیں دم چپ صحیح, بس مسئلے حل کرتا ہے. ایک جرنیل اپنی فوج کو صبح مال پر لڑنے کے لیے تیار کر رہا تھا, ان سب کو جمع کیا, اس نے کہا کل ہماری جو ہے تو جنگ ہے دشمن سے, کل ہماری لڑائی اور جنگ ہے دشمن سے, اور جنگ جو ہے یہ کیا چیز ہے, یہ تو کوئی خاص چیز ہے ہی نہیں, خاص چیز ہے ہی نہیں ہے, یا تو تم مارے جاؤ گے اس جنگ میں, تم مارے جاؤ گے, اگر تم مارے گئے تو تمہارے بال بچوں کے جو سہولیات اور فیسلٹیز ہیں وہ تم زندہ ہوتے ہیں اس سے زیادہ ہو جاؤں گے, جو شہید ہوتے ہیں ان کے بچوں کو اتنے پیکیجز ملتے ہیں, اگر تم زندہ ہوتے تو ان کا اتنا فائدہ نہ ہوتا جتنا تمہارے مرنے پر ہوگا, اگر مرے نہیں تو زخمی ہو جاؤ گے, جب زخمی ہو گئے تو تمہیں اٹھا کر جو ہے اسپتالوں کو لے جائیں گے, وہاں تمہارا علاج کریں گے, صحیح سالم ہو گئے تو اپنی جا پر آؤ گے, ڈسیبلڈ ہو گئے تو ڈسیبلڈ پیکج ملے گا, وہ جو ہے تو ایبل پیکج سے ڈسیبلڈ پیکج زیادہ اچھا ہے, اور اگر تم جو ہے تو فتح یاب ہو کر غالب ہو گئے تو بس مزے ہی مزے ہی مزے. اب آپ بتائیں جنگ کوئی مسئلہ ہے؟ جنگ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اس کی کشمیر کی جو دوسری جنگ ہو رہی تھی, 71 کی جو جنگ ہو رہی تھی, 71 کی جنگ جب ہو رہی تھی, میں گاؤں گیا تو ایک کشمیر کا راستہ ہمارے علاقے سے گزرتا ہے, جاتے ہیں اس پر, تو بھتیجا میرا بڑا مذاقی ہے اور بڑا اس کا مشاہدہ بھی ہے, تو اس نے گاؤں کے اجروں کو آباد کیا ہوتا ہے. تو اس نے کہا کہ جب پاکستانی فوجی جا رہے تھے ٹرکوں میں بیٹھے ہوئے, کہ کوئی ناچ رہا ہے, کوئی گا رہا ہے, کوئی جو ہے ڈھول بجا رہا ہے آج, تو ہم دیکھ کر ہم حیران ہو رہے تھے, ہم سمجھ رہے تھے کسی شادی پر جا رہے ہیں. تو جو ہونا ہے سو ہونا ہے, سب اپنے آپ کو غم میں مبتلا کر کے پریشان کیوں ہوں, کہ بہت سے پہلے کے دو گھنٹے ہیں تن کو ہم جو ہے تو خوب دست سے کیوں نہ گزارے بجائے اس کے کہ پریشان ہو کر جو خون خشک ہوا ہوا ہو, مرنے سے پہلے مر چکے ہو. طرز یہ ہے کہ ایک فکر کر بس, کہ میں کیسے استعمال ہو رہا ہوں, میرے اعمال, میرا ایمان, میرا عمل یہ کیسا ہے, اس کے لیے تو پریشان ہو, یہ پریشان ہونے کی بات ہے اور یہ فکر کی بات ہے, اس کو درست رکھنا جو ہے تو یہ تو ہے, پریشان ہونا, فکر مند ہونا, کوشش کرنا اور اس کے بارے میں اس کے لگے رہنا. جب تو نے اس کو درست کر لیا تو ساری چیزوں کو اللہ پاک درست کر کے تیرے قدموں میں ڈال دے گا. من عمل صالحا من ذکر انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه, نیک عمل کیا مردوں میں سے عورتوں میں سے کسی نے بھی اور وہ ایمان والا بھی ہے, تو ہم ضرور بے ضرور اس کو پاکیزہ زندگی دے کر چھوڑیں گے. عربی تو اتنی وسیع زبان ہے کہ اس کا ترجمہ دوسری زبان ادا نہیں کر سکتا. بلا دکھ جی یہ لام بھی تاکید پیدا کرتا ہے, اور تشدید بھی تاکید پیدا کرتی ہے اور فے کیا چیز پیدا کرتی ہے؟ ہاں، اس میں مضارع ہو گیا اور لام بھی تاکیدی ہو گیا، اس نے اور زوردار اس کو کیا، اور شد جو تھی اس نے اور زوردار اس کو کیا، اور فے نے کیا کیا؟ ہم تو ان پڑھ لوگ ہیں نا جی، چلے صدر پر ہی چلتے ہیں. فے جو ہے، فے جو کہتے ہی کہ اب جو ہم بات کہہ رہے ہیں نا، یہ کوئی بہت خاص بات ہے، بہت خاص بات ہے، اس پر ذرا غور کر لو. ہاں جی، اور فے کے بالا کہ یہ تو ضرور بے ضرور ہو کر رہے گا، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، کہ ہم اس کو ضرور بے ضرور پاکیزہ زندگی دے کر چھوڑیں گے. یہ حال ہی نہیں پیدا، سوال نہیں پیدا ہوتا کہ یہ ہو نہیں، یہ ہو کر رہے گا. حیات طیبہ کیا ہے؟ پاکیزہ زندگی کیا ہے؟ پاکیزہ زندگی جنت کا داخلہ آخرت میں، قبر میں جو ہے اطمینان کا حال، اور دنیا میں آسودہ اور آسودگی والی، فراخی والی، عزت والی، دبدبے والی زندگی کا ملنا. یہ کہتے ہیں 13 سال مکہ مکرمہ کے اور 6 سال مدینہ منورہ کے، کل 19 سال تکالیف ہیں مسلمانوں کے پاس. اس کے بعد جو ہے تو 1920 میں خلافت کا خاتمہ ہوا ہے. 1920 تک جو ہے تو حیات طیبہ امت کے پاس رہی ہے. 1920 میں عثمانی خلافت جو تھی وہ اس وقت کی سپر پاور میں سے ایک پاور تھی، کہ اس کے بغیر دنیا کے فیصلے نہیں ہوا کرتے تھے. اس لیے جنگ عظیم اول میں اور جنگ عظیم دوم میں ترکوں کی جو پرفارمنس رہی ہے، ان کی جو کارکردگی ہوئی ہے، اس سے کفر کا اندازہ ہوا ہے کہ اسلحے کی برتری کے باوجود افرادی قوت کی کارکردگی کے لحاظ سے ہم سے برتر ہیں. آپ کو یاد ہوگا جس وقت کے ملا عمر صاحب کی حکومت کا خاتمہ ہوا اور امریکہ نے حملہ کر دیا افغانستان پر، تو جمعے کو جو میں نے تقریر کی تھی وہ یاد ہے آپ کو الطاف صاحب؟ اس میں نے کیا کہا تھا؟ اس میں یہی تو کہا تھا نا کہ بمباری سے زمین کوئی نہیں لے سکتا ہے، زمین تب لی جاتی ہے. ہاں جی، لینڈ از ٹیکن اونلی وین دی انفینٹیرین مووز آن دی ارتھ اینڈ دیئر از بیونٹ فائٹ امنگ دی سولجر. یہ زمین نہیں لی جاتی جس وقت تک کہ پیدل فوجی زمین پر چلتا نہیں ہے اور دس بدس جنگ نہیں ہوتی ہے. تو ایسے دلے امریکی نے جو ہے زمین پر اترنا نہیں ہے، دس بدس جنگ سے کرنی نہیں ہے، لہذا یہ میری مقدس زمین جو ہے افغانستان کے نہیں لے سکتا ہے اور نہ لے سکا. ہاں جی، سبحان اللہ، کیا بات کہہ رہے تھے جی؟ حیات طیبہ، حیات طیبہ جی، حیات طیبہ ضرور ضرور دے کر چھوڑیں گے، سمجھے نا جی. تم نے فاروق رضی اللہ عنہ کے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم جو فاقہ کیا ہے، وہ تو فاقہ کا ایک مقام ہے، فقر کا ایک مقام ہے فاقے والا، تو اس کا ایک اپنا لطف ہے، اس کا اپنا ایک تعلق ہے، اس کو برقرار رکھنے کے لیے آپ نے کیا ہے، ورنہ آپ پر مجبوری نہیں تھی کہ آپ فقر میں رہیں، بھوکے پیسے رہیں. جو آتا تھا سب کچھ تقسیم کر کے کسی پر اپنے حال کو کھلنے نہیں دیتے تھے، کوئی گھر میں ہے یا نہیں ہے، اس وجہ سے پاکا ہوتا تھا. عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں کٹورے بھر کر لوگ پیسے دیتے تھے، درم جو تھے وہ کٹورے بھر کر دیتے تھے، گن کر نہیں دیتے تھے، اتنا مال آیا ہے. اتنے مال کے باوجود عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت کے بیٹا ان کا عبداللہ بن عمر, اس نے جو ہے تو کھانا پکایا ہوا ہے, گوشت پکایا ہوا ہے, اس میں گھی ڈالا ہوا ہے, ان کے آگے رکھا اور نے کہا یہ کھانا میں نہیں کھاتا ہوں, یہ دو سالن ہیں, گھی لدا سالن کے ساتھ روٹی کھائی جاتی ہے, گوشت لدا سالن کے ساتھ روٹی کھائی جاتی ہے, آپ نے دو سالن کیوں جمع کیے, آپ نے اسراف کیا. انہوں نے کہا بجانے ایسی بات نہیں ہے, گوشت ہے وہ بازار میں سستا ہو گیا تھا اور یہ گوشت ذرا کمزور تھا, کمزور جانور کا تھا, سستا ہو گیا تھا, تو لہذا ایک درم میں دو درم کے برابر گوشت ملتا تھا, تو میں نے اس خیال تھا کہ یہ گوشت ذرا کمزور ہے, ایک درم کا گھی لیا اور ایک درم کا گوشت لیا, زیادہ ہنڈیا دو درم کی بنی ہے, اس پر زیادہ خرچہ نہیں آیا ہے, لیکن انہوں نے نہیں کھایا کہ دو سالن. ہمارے ایک تبلیغی بزرگ ہوتے تھے پروفیسر ڈاکٹر نواز صاحب, یہ پنڈی میڈیکل کالج کے پرنسپل رہے, جو امتحان کے لیے یہاں آیا کرتے تھے, خیبر میڈیکل کالج امتحان کے لیے آیا کرتے تھے, جو امتحان کے لیے آتے تھے ٹھہرتے میرے پاس تھے, تو میں اگر دو تین قسم کے کھانے پکا کر ان کے لیے رکھتا تھا نا, تو اس میں صرف ایک کھاتا تھا اور نہیں کھاتا. یہ کم سے کم, جتنا کم سے کم پر وقت گزر جائے. ہمارے سلسلے میں شبیر کا کاخیل صاحب ہیں, ان کا اجتماع تھا سلسلے کا, مجھے بلایا, کوئی آدمی 200-300 کے درمیان تھے, اجتماع ختم ہوا تو میں نے کہا آپ کے اخراجات, انہوں نے کہا ہمارا اس پر 300,000 روپے خرچہ آیا ہے, اس اجتماع پر 300,000 روپے خرچہ آیا ہے. میں نے کہا ہمارا اجتماع سے بڑا ہوتا ہے اور ہمارا خرچہ ہوتا ہے 75,000. شرینگل کا اجتماع جو سر سالانہ کیا ہم نے نا, تو اس میں ہمارا خرچہ ہوا ہے 75,000, کرایہ ساتھیوں نے اپنا دیا ہے. میں نے کہا وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم سب کے لیے ایک کھانا, خود بھی اسی پر بیٹھنا, سب کے لیے ایک کھانا. میں کہا تم نے جو ہے تو ایک بنایا ہاؤس آف کامن بنایا تم نے, اور ایک ہاؤس آف لارڈ بنایا تم نے, کہ ہمارے لیے بڑے اچھی جگہ جی, اور پرتکلف جگہ جی, بڑے فارم بچھے ہوئے ہیں جی, صاف ستھری جگہ ہے, مچھر نہیں ہے بیچ میں کوئی بھی, پورا اس کے لیے بندوبست کیا ہے ٹھنڈ کا نہیں, اور چار کھانے ہمارے شام کے اس میں تھے اور پانچ کھانے ناشتے میں تھے, میری طرح کمزور آدمی میدے والا سب کو کھا لے تازہ بھی نہیں کر سکے رات کو بیمار. میں ساتھی سے کہا کہ انہوں نے پھر اجتماع پر بلایا, ہم ضرور آیا کریں گے بیان کرنے کے لیے آئیں گے, لیکن ہم ان کے پاس رات کو نہیں ٹھہریں گے, ان سے ہم کہہ دیں گے کہ ہمارے فلانے ساتھی نے ہماری دعوت کی ہوئی ہے, ہمارا کھانا بھی وہاں پر ہے اور ہمارا قیام بھی وہاں پر ہے, کہ ان کے پاس ٹھہریں گے نہیں, کیونکہ اہل فقر بھی جو ہے تو وہ اس طرح چیزوں کو کر رہے ہوں, تو پھر باقی لوگوں کیا. ہندوستان میں دیوبند کی سلسلہ تقریبات میں ہم گئے, تو وہاں سے جو بڑی بڑی شخصیات کے ملنے کے لیے گئے, اس وقت عالمی سطح کی بہت بڑی شخصیت حضرت مولانا ابو الحسن ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے, جن کی کئی کتنے کے 100 کے قریب کتابیں آئیں اور 10 زبانوں میں ترجمہ ہوئی ہیں, اور سعودی عرب کی حکومت میں ان کا پورا مشورہ چلتا تھا, سعودی علماء کوئی بات انہوں نے کہنی ہوتی تھی اپنے بادشاہوں کو, تو انتظار کرتے تھے کہ یہ حج پر آئیں گے پھر ان کے ذریعے سے کہیں گے, اور شاہی خاندان کی اتنی قدر کرتا تھا کہ اپنے شاہی جہازوں میں بٹھا کر ان کو پھلا پھراتے تھے. نظرت العلماء جو عالمی شہرت یافتہ مدرسہ ہے, تو اس کے یہ سے بڑے تھے اس کے, پھر آخری زندگی میں لکھنؤ سے نکل کر دور دراز ان کا گاؤں ہے, دیہاتی بستی ہے, دارۂ شاہ علم اللہ, جس مسجد مشید رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے تھے, پھر وہاں چلے گئے. تو ہم ندوۃ الرحمان ان کے پاس پتہ تھا ہم رہے, جب یہ چلے گئے تو پھر کسی نے کہا کہ وہاں کی خانقاہ ابن جی ضرور دیکھنے کے لیے جائیں. تو رائے بریلی دارا شاہ علیہ اللہ رائے بریلی وہاں پر ہم گئے, تو وہاں پر وہ ذرا تھوڑے پریشان بھی ہو گئے. حضرت مولانا اشرف صاحب سے کہا کہ یہاں تو ہم نے بس وہ پرانے فقر والی ترتیب اختیار کی, بہت معمولی دریا نیچے بچھی ہوئی خالی چرپائیاں لیٹنے کے لیے, کیونکہ گرمی کا موسم تھا اور رات کو جو ہے تو بس روٹی کا ایک ٹکڑا اور ساتھ کوئی معمولی سا سالن تھا. صبح ہی رات کی باسی روٹی اور اس کو ساتھ ایک ایک پہلی چائے انہوں نے دے دی. پھر انہوں نے کہا, حضرت مولانا صاحب سے کہا کہ آپ تو ماشاءاللہ بہت اچھے کھانے کھانے والے لوگ ہیں, لیکن اب یہاں پر ہم یہی کیا کرتے ہیں. ہم نے کہا کہ ہم تو اسی کا لطف اٹھانے کے لیے آئے تھے, ہمیں جو مزہ اس میں آیا ہے وہ مزہ جو ہے تو اور چیزوں میں نہ آتا اگر ہمارے لیے آپ نے بکرے ذبح کیے ہوتے. سبحان اللہ. بچے مجھے کہہ رہے ہوتے نا کہ مسجد کیسی بنائی ہے اس نے, چھوٹے بچے کہہ رہے ہیں, چھوٹے بچے کو مسجد سجائے کہتے ہیں چھوٹے بچے, بابا جی تاج محل لڑکڑے دیکھنا پاکی منارا نشتا دے, تاج محل کا لاؤڈ اسپیکر نشتا دے, مونگا پاکی منارا بم جوڑو. چھوٹے بچے کہہ رہے چھ چھ سات سات سال لاؤڈ اسپیکر بم پکے لگو. کبھی کہتے گھر تو نے کیسے بنایا ہے, لیکن بچیا زما وہ خیال بیسے بابا گھر تھا خطلو ارتا جمڑا جڑو لو الطاف سے تم بیٹھی ہو. یہ آگے ایک پہاڑ ہے پاکستان افغانستان کے درمیان ہے, اس پر ایک جگہ ہے بہت اچھی جگہ ہے جس میں ایک مسجد بن سکتی ہے, کچھ نہ کچھ رہائشی جگہ بن سکتی ہے. میں نے کہا موں گا فلتا جمڑا جڑو لے پارا روان شیو ہوں وہ بیاہ داخل کو دمرا تعمیر مونگا کھڑے رہے چاہے کہ ناس بد نخ کارو اس میں بیٹھے ہوئے برے نہ لگے لگتے ہوں ہم اور پکے کرو فرم رکھ کر ڈاکڑے بس دیکھا ہے جو تھوڑی سی زندگی ہے گزر جانا ہے بس کیا کچھ بھی نہیں ہے جی. سبحان اللہ. پھول بننے کی خوشی میں مسکرائی تھی کلی, کیا خبر تھی یہ تغیر موت کا پیغام ہے. کلی پھول بنی بڑی چمک رہی تھی, بڑی پسند آ رہی تھی, ہاں جی اس کو بھی اپنے حسن و جمال پر فخر ہو رہا تھا, ہاں جی لیکن نے کہا کہ اس کس بات کا پتہ نہیں تھا کہ اس کے بعد پھر پتہ پتہ ہو کر ریزہ ریزہ ہو کر گر جانا ہے اور کوئی نام و نشان ہی نہیں رہے گا. مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے, خواجہ مجذوب صاحب کیا یہ, ہاں جی اچھا مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے اور آگے کیسے, زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے, مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے, زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے, آگے پھر جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. لا إله إلا الله.